اوریجنل کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ، تقریباً اس میں 12,000 کے قریب احادیث ہیں، اسی کا ایک یہ چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں 194 احادیث امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے انہوں نے سیدنا علی کے فضائل پہ جمع کیے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اس کا پی ڈی ایف بھی کچھ دنوں تک ہماری ویب سائٹ اہل سنت واق ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر میں بھی اویلیبل ہوگا، 5D اور بکس میں بھی انشاءاللہ تعالی اویلیبل ہوگا. اس میں ساری احادیث آ گئی ہیں، اور سن نسائی الکبریٰ کا یہ چیپٹر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8391 سے لے کر آن ورڈ، یہ وہ چیپٹر ہے 194 احادیث خصائص علی. اسی حوالے سے میرے 3 لیکچرز بھی ریکارڈڈ ہیں، مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات. یہ 3 لیکچرز ہیں جو الحمدللہ اس موقف کو بالکل کھول کر بیان کر دیں گے. بھائیو اب آ جائیے یزید بن معاویہ کے حوالے سے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو کئی سال پہلے منظر عام پر آئی، یوٹیوب پہ وہ اویلیبل ہے، انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی اس ویڈیو کے اندر بھی اس کا لنک ڈال دیں گے تاکہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہ آئے. ہر ٹائم آپ مسلمان بھی نہیں جانتے، 90% مسلمان سمجھتے ہیں کہ یزید رحمت اللہ علیہ وہ ہلن ہے، یہ ہماری غلط تھی. لیکن میں نے وہ بھی نہیں کہا کیوں میں بھائی کا سفر روم پیدا کروں، میں اوائڈ کیا، یہ میرا طریقہ ہے. میرا جواب ہے، اس بات سن لیں، آپ نے کہا ہے کہ میں نے اوائڈ کیا، آپ نے ایک گروپ کو ایک گروپ کے لیے جواب پہلے سنیں، آپ نے اوائڈ نہیں کیا، ایک گروپ کو خوش کیا ہے، ایک فیکٹ نہیں ہے، میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے انڈیا کے چل رہے مسلمانوں نے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جواب جواب کا کوشچن ہو رہا ہے، جواب میں نے کمپلیٹ نہیں کیا. تو یہ سب کے سوال لیا کہ یزید کے بارے میں رحم اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص ہنٹر کے لوگوں کے جنگ میں شریک کریں گے وہ لوگ جنت جائیں گے. اور یزید رحیم شیخ جو ہے یہ شیخ جو بخاری کو نہیں مانتا ہے، وہ نہیں مانتا اس کو مطلب میں نے مانوں، لیکن آپ اگر اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تو آپ جائیے گا، میں تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، چاہے مجھے بڑا ڈر نہیں، اللہ کا بدل ہے، اللہ عبادت کرنے والا ہے. اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ جو لوگ کانسٹینٹی نوبل کے وار کے اندر جنگ میں حصہ لیں گے وہ چلنے چاہیے، اور یدی رحم اللہ رحمۃ اللہ علیہ صرف حصہ لیں گے وہ فرض تھے. اور آپ تشریف پڑھیں گے اپنے حجر کی، اپنے حجر کی آپ شرح پڑھیں گے صحیح بخاری کے، وہ جب جنت دیے تھے کیسے ان پہ لانا جا سکتا ہوں. لیکن یہ گروپ جو ہے اب وہ لانا دیتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آپ مسلمان بھی ہر ٹائم جب وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یزید کو گالی دیتے ہیں. اسی لیے میں نے کیا کیا، مجھے بس میں لے گیا باہر آپ کی جگہ، اور میں نے یہ کہا، پھر میں نے واپس آ کے جتنے دار علوم میں افسر دیوبند نزوا سب کو خط لکھا، اہل علی جماعت اسلامی سب کو لکھا. میں نے کہا صحیح کہا، بولا رضی اللہ عنہ جس دن عام طور پہ صحابہ کو کہتے لیکن نان صحابہ کو بھی کہہ سکتے، یزید کے بارے میں اختلاف ہے. دیکھیے میں آپ سے ایسا بول تم انٹرنیٹ پہ دیکھا، میں نے اس پہ ویب سائٹ پہ دیکھا، کیا دیکھا سارے حوالے کے ساتھ. تو لوگ کو غلط کرنی ہے کہ یزید لوگ بلدار رحمۃ اللہ علیہ ان نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا، ان میں تو قتل کیا ہے، وہ خلیفہ تھے اس ٹائم، انہیں نظر لگنے کا حکم دیا گیا، انہیں گورنر تھا. اور کوفہ کے لوگ تو صحیح حدیث جب آپ پڑھیں گے صحیح تاریخ پڑھیں گے. بھائیو اس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید بن معاویہ سے متعلق صحیح بخاری کی ایک حدیث جس میں انڈائریکٹلی